فرش التراب يضمني. میں یہ ختم نبوت کے دو مفاہیم جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو بعض حدیثیں سنا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ, حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے, جھوٹے ہوں گے. ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے, حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے, پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ, بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے, زمانہ آخری آ رہا ہے, وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے. بہاءاللہ ایران میں اٹھا, غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا, ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے, ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائیوال جیل میں, ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, وہ گرفتار کیا گیا, اس پر مقدمہ چل رہا ہے. تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے, کذابون, اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا, حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری حدیث ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے. لا تقوم الساعۃ, حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی, حتی یخرج ثلاثون دجالون, جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں, کلہم یزعم انہ رسول اللہ, جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی بعدی کے مفہوم کے اندر, قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری حدیث سنیے, اس میں تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے, متفقن علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں. حضور فرماتے مثلی و مثل الانبیاء ہے, میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مثل قصر, ایک ایسا محل کسی ہے, احسن بنیانہ, اس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی, بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا, وتک منہ موضع لبنت, لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی, ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا, وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی. فطاف بہ النظار یتعجبون من حسن بنیانہ, تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ, ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تعجب کرتے تھے, کتنی شاندار عمارت ہے, کتنی عظیم عمارت ہے, کیسا عالیشان محل تعمیر کیا گیا ہے. الا موضع تلک اللبنہ, سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے جو انہیں عجیب محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی. اب حضور فرماتے فکنت انا, وہ اینٹ میں ہوں, صدت تو موضع اللبنتے, میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے, ختمہ بین بنیان, میرے ذریعے سے قصر رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے, وختمہ بین رسل, اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا. اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی, اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا, یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا معاملہ. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.